com a secretari de l'Ateneu i com a vicepresident de la Societat Catalana de Filosofia, em plau presentar avui el doctor Canals, catedràtic de la Universitat, qui seguirà aquest cicle de conferències sobre pensadors catalans i avui correspon a Torres i Bages el ser comentat pel doctor Canals. Esperem que les seves paraules, com és de fiar, seran del major interès per tots nosaltres. Moltes gràcies. El títol d'aquesta conversa hem posat Torres i Bages i la tradició catalana. Vull fer primer dues observacions breus sobre el sentit del títol i l'orientació que penso donar a la meva conversa. El títol no al·ludeix, ni molt menys exclusivament, però ni siquiera al·ludeix a l'obra de Torres i Bages, que haurem d'examinar en algun moment. No tracto de concentrar l'estudi del pensament de Torres i Bages sobre el seu llibre, conegudíssim, La tradició catalana. Entre altres coses perquè, aleshores, això fora interessant si la conferència tractés principalment, que també haurem de dir-ho, de situar Torres i Bages en el context de les diverses corrents del catalanisme, del nacionalisme català, corrents culturals, polítiques, ideològiques, etc. El que el títol al·ludeix és la tradició de Catalunya. Jo vull situar Torres i Bages no en la història dels moviments contemporanis seus i anteriors i posteriors del catalanisme, sinó dins la tradició de Catalunya en si mateixa. Naturalment, també examinarem el seu pensament sobre aquesta tradició i el discutirem o reflexionarem sobre aquest pensament. Per altra banda, la conferència, a pesar d'estar ficada per la Societat Catalana de Filosofia en un cicle sobre filòsofs catalans, no l'he orientada en l'estudi, un estudi que volgués, com aquell que diu, treure de l'obra de Torres i Bages pensament filosòfic en el sentit acadèmic del terme, encara que l'entenguéssim en un sentit ampli, el pensament filosòfic, sinó que voldria pensar l'home i per tant el bisbe i el capellà i el religiós i el pensador, Torres i Bages, tot ell. I si de cas la seva filosofia en el sentit de la seva sabidoria humana i la seva sabidoria cristiana, la seva manera de viure, de veure el món i la vida, i relacionar-lo, això sí, en la història i en la tradició de Catalunya. El tema, per tant, estrictament filosòfic, que jo penso que es podria tractar d'una forma ben interessant, concentrant-se en coses temàtiques. Es podrien estudiar, per exemple, el seu pensament estètic, podria ser una conferència monogràfica esplèndida, es podria tractar de copsar les línies d'una filosofia social, es podria tractar de trobar la seva metafísica, també, i la seva antropologia, diríem, filosòfica. I tot això, naturalment, exigiria sempre doncs el treure-ho d'allà en fors, també dels seus documents pastorals, on hi ha doncs excursos filosòfics interessantíssims integrats dintre una exposició de doctrina catòlica. La meva conferència versa sobre Torres i Bages, l'home totalment, i la tradició de Catalunya. La conversa, ho dic perquè espero que així ens podré ser més breu i més clar, la conversa la desenvoluparé en quatre etapes que vull assenyalar des del primer moment. La primera etapa atendrem directament a Torres i Bages en quan home d'església, com a bisbe, capellà, etc., tractant de buscar amb això, de cercar la seva orientació decisiva de la seva vida, que segons jo penso és clarament la d'un home religiós. Pressuposat això, la segona etapa tractarem de reflexionar sobre la caracterització de l'actitud de Torres i Bages en el context de les corrents, orientacions ideològiques o actituds característiques del pensament catòlic i dels moviments catòlics des del segle XIX cap al XX, és a dir, les diferents actituds que hi havia hagut en el temps posterior a la Revolució Francesa, tractant de veure si podríem copsar qui era Torres i Bages, com era com a home d'església, com se podria definir la seva actitud fonamental. orientats per aquesta adquisició de la segona etapa, llavors pensarem temàticament què pensa Torres i Bages de la tradició de Catalunya, com veu la història de Catalunya i com l'enfoca des d'aquest punt de vista del concepte de tradició. En aquesta etapa tindrem principalment a l'exposició del seu pensament, sobretot en el llibre Tradició Catalana, i després passarem a pensar pel nostre compte sobre la seva interpretació, quina autenticitat té, com se podria complementar, si alguns aspectes trobem discutibles o llacunes, etc. I la quarta etapa, tractarem d'aquest punt, que dic que no és l'objecte total de la conferència, però també al·ludirem, de caracteritzar l'obra i el pensament de Torres i Bages en el context de del nacionalisme i del catalanisme català, és a dir, situar-lo en la seva època com a home que porta una sèrie d'orientacions decisives en el moviment catalanista. Tractaré de mesurar el temps per no cansar-los a vostès, i algunes d'aquestes coses, totes elles, són tan abundoses que es podria fer tot un cicle que no s'acabaria mai, no? Jo, per tant, quan vegi que el temps ja està suficientment esmerçat, doncs deixaré de llegir coses que porto preparades, i una cosa valdrà per l'altra, perquè Torres i Bages és sempre el mateix, sempre el mateix. De totes formes, encara que suposo que vostès probablement tots coneixen a Torres i Bages, jo sempre que llegeixo em trobo que llegir-lo és tan sorprenent, tan grandiós, que em permetré llegir coses que potser els hi sonaran ja gairebé de memòria, però els hi agrairé que les escoltessin amb interès, perquè crec que val la pena de posar-se sempre en contacte amb ell. Si alguna cosa senten llegir que no la coneguen, doncs ja els hi hauré donat a conèixer. Ara jo vaig llegir uns quants paràgrafs de pastorals de Torres i Bages. Ho faig així perquè en la seva obra les pastorals agafen molts volums, l'edició que va preparar el pare Ignasi Casanova està ben sistematitzada, i certament són les obres mestres de la seva ploma, són obres de primeríssima categoria. Al final donaré un judici global sobre la seva funció de bisbe, de mestre. Llegeixo uns fragments d'una pastoral que es diu L'Eterna Afirmació. És del 13 de desembre del 1900. La situació d'esperit de l'actual generació correspon, com és natural, als seus antecedents. La fe cristiana sofrí una embestida poderosa, una tremenda sotregada, més per la part que hi prengueren les potestats polítiques que no pas per la força interna de la contradicció científica. S'és dit que l'heretgia occident és principalment pràctica, no teòrica, especulativa o filosòfica com a Orient, i això, que és una gran veritat, queda en evidència per l'anticrist del segle XIX, tan diferent de l'anticrist d'Orient que ja existia en temps de l'apòstol Sant Joan. Però en aquestes nacions d'Occident, les més fermes amigues de la Iglesia Catòlica, l'heretgia moderna fou eminentment pràctica, la independència de l'home, error que enganyà molt fàcilment a les nostres races, que sempre justament han avorrit la tirania, i que es pot dir que mai havien reconegut altre amo com l'antic poble d'Israel, que són Déu i Senyor, considerant que l'home no té dret sobre l'home, sinó en quan posseix la representació de Déu. Aniré fent petites observacions. Aquí trobem, per primera vegada, això passa constantment, Torres i Bages, el moment que està denunciant un error que diu que s'oposa radicalment al cristianisme i li diu anticrist, el considera d'inspiració diabòlica, etc., troba la raó per la qual aquell error pot seduir les multituds amb una aspiració fonda del cor humà. El fiel cap fidel a Sant Tomàs i a Sant Agustí, pel qual el mal no pot atreure sinó sota raó de bé. Amb la qual assumeix, diríem, la problemàtica que està implicada en l'error sense concedir a l'error res de l'error, però l'assumeix, com ha fet aquí. Diu, com que les nacions occidentals estimen la independència de l'home i com el poble d'Israel no vol tenir altre senyor que Déu, abolint la tirania, això els ha portat amb una heretgia pràctica. Així ens ho diu. El dubte és la situació ínfima de l'esperit. El dubte no pot produir res viables, per això l'època del dubte, la nostra època, és inconsistent, d'institucions efímeres. D'elles cap arrela ni pot arrelar perquè s'edifiquen sobre una terra movedissa. Baix l'imperi social del dubte, El caràcter dels homes es torna versàtil, impedeix la serietat i la constància de la vida, perquè el dubte no té principis, no té principis ni té fi, no té una finalitat o objecte, sempre es queda en l'aire, en situació inestable, en desequilibri. Per això, en èpoques de dubte, surten tants desequilibrats, homes que diuen sí i no, contra els quals escrivia el gran apòstol Sant Pau en la segona carta de Corint. El dubte és ja foscor, les tenebres de l'enteniment. Per això l'afirmació catòlica és llum i el dubte del segle és foscor. Els mundans que volen viure amb el dubte troben l'amargor de la vida, el gran buit del dubte, el nihilisme. No poden disfrutar de les grans realitats catòliques que veiem en la llum de la fe. Nosaltres som fills del dia i no de la nit. Les dues grans malalties que pateix l'esperit modern i que provenen del dubte són l'escepticisme i el pessimisme. Ni l'escepticisme ni el pessimisme són dos sistemes de vida, sinó dos camins que porten a la mort, d'amargura, de tristesa i desesperació. L'escepticisme i el pessimisme i fins l'anarquisme nihilista, que és la fórmula pràctica dels dos, no són altra cosa que crits dolorosos i desesperats de membres del cos social que jauen en la violenta posició del dubte i no podent aguantar tal posició se llencen a la major de les negacions o a destrucció universal. Sabut és que Europa, entre els pessimistes i anarquistes, hi ha savis, hi ha prínceps, prova de que aquesta malaltia no prové de misèria material, sinó de misèria espiritual. La pastoral es dirigeix a fer veure la necessitat de l'afirmació i presentar Crist com l'afirmació eterna. Per això ara diu: tot lo discutible és movedís, sols la fe fa indiscutibles les coses fonamentals de la vida humana, la fe o la ignorància. La fe o la ignorància. Una societat ignorant és més sòlida que no pas una. Una societat ignorant és més sòlida que no pas una d'il·lustrada sense fe, perquè l'il·lustració cerca naturalment les arrels de les coses, de les institucions, dels principis fonamentals de la naturalesa humana. I si no les troba en Déu, en el terreny de la fe, aquelles institucions, aquells principis no tenen resistència ni s'aguanten. Per això Sant Pau deia als de Corint: estem ferms amb la fe. La vida sense la fe és trista, perquè li falta finalitat i direcció. Bé, passo amb una altra pastoral formidable, la sabidoria dels humils. És del 30 de gener del 1902. El nostre temps és temps de supèrbia i, de consegüent, de falta de reflexió i de molta lleugeresa. Només fa cas de les coses grosses, del soroll, de la vanitat, del que ofereix els sentits. Per això les coses de l'esperit no les sap entendre. Que el vici dominant i capital del nostre temps és la supèrbia, se demostra observant que el món se contradiu a si mateix. Doncs predica que vol ésser popular i amic del pobre i del treballador, i no obstant, avorreix i s'avergonyeix de lo popular, de lo senzill. Tothom se'n vol anar per les altures i fer el savi. I de qui és que no fa pas cas del gran miracle de Déu, de la ciència que il·lumina tot el món fins als enemics de Jesucrist? La doctrina de l'Evangeli, és a dir, la veritat posada a la mida de totes les intel·ligències pel gran benefactor i redemptor de la humanitat, que es constituí pedagog de tots els homes, el Verb etern. La sabidoria dels humils és la base de la civilització universal i l'única ciència capaç d'universalitzar-se, diu el capítol següent, que és molt maco però que no puc llegir. La doctrina de fe és la llum de la vida. La doctrina d'obres, la força de l'esperit. La doctrina de l'esperança, la consolació del cor. Ara llegeixo, no he fet cap ordre més que el cronològic, perquè jo ja els diré al final, jo no sabria fer un sistema ara del pensament de Torres i Bages com a mestre, com a doctor eclesiàstic, diríem, no? És una cosa, ja diré el meu judici al final, el judici global, però no intentaria pas sistematitzar-lo. Llegeixo una pastoral del 21 de març de 1902 que es diu L'equilibri en la jerarquia industrial. Tots els coneixedors de la història recordaran els temps de l'heretgia arriana, aquelles confusions dels heretges oposades a la doctrina dels doctors catòlics, etc, etc. I no obstant, d'aquelles disputes i guerres que duraren segles en resultaren per sempre més esclarides les relacions entre la naturalesa divina i la naturalesa humana de Jesús i l'home Déu circuit d'una adorable aureola de glòria. Així ara han aparegut l'heretgia comunista i socialista, reproducció d'un vell error de filosofia social que tingué molt ressò aquí en la nostra Catalunya en el segle XIII. ara més extensa i fundant-se més que no pas en una viciosa interpretació de l'Evangeli, com aleshores, en una utòpica, és a dir, irrealitzable concepció de reforma que ells diuen de la societat, però que no és reforma de la societat, sinó de la naturalesa, i de conseqüent, bàrbara i impossible, perquè la naturalesa no és reformable, pues el mateix Jesús no la volgué reformar, sinó perfeccionar. I tot projecte de reforma de la naturalesa és un atemptat contra ella. I per això els tals heretges socials formen part d'aquells a qui els antics gentils incluïen en el concepte que expressaven en aquelles famoses paraules «humani generis hostes», enemics del llinatge humà. La divina institució de Jesucrist és més sàvia, té sempre en compte la naturalesa humana i estudia amb deteniment els mals que l'afligeixen i va a lo substancial, i coneix que el present mal social és un desequilibri d'esperits. Per això es dirigeix a la intel·ligència i al cor. El dia en què els homes tinguin aquest equilibri de l'esperit, l'equitat regnarà en la societat. De la nostra filiació, una pastoral contra la secta masònica, 10 de febrer de 1903. La secta masònica no vol reconèixer en l'home el caràcter de fill de Déu, o sigui, Déu com a pare dels homes. De manera que és la més radical de totes les heresies que hi ha hagut en la societat cristiana, doncs vol trencar tota relació de l'home amb Déu. La principal necessitat espiritual del nostre temps és fortificar en el cor dels cristians el sentiment de la paternitat divina, sense la qual el melancòlic pessimisme, la sensualitat i el desequilibri intel·lectual s'apoderen dels homes i desapareix la fraternitat entre els fills d'Adam. La influència masònica treballa per extirpar aquesta doctrina de la filiació divina dels homes i es pot dir que aquest és l'objecte essencial de la secta. Festa de Sant Lluc de 1903, una pastoral sobre la Immaculada Concepció de Maria, de la qual vull llegir algunes coses. La influència purificadora de la devoció a la Immaculada Verge Maria és una de les majors manifestacions de la gràcia sobrenatural en el món modern i en la nació més revolucionària, en la més minada per la secta masònica, en la que els vicis, revestits de formes elegants, predominen d'una manera més visible, és allà on la manifestació sobrenatural de la influència purificadora i salvadora de Maria ha sigut més evident. El segle XIX és per excel·lència el segle de la Immaculada Concepció, i la França i tot el món contemporani han sigut testimonis de dos fets que figuraran en la història de la pietat cristiana com dos corroborants indestructibles d'ordre sobrenatural, de l'excel·lentíssima eficàcia de la devoció a la Immaculada Verge Maria, com dues recomanacions que el cel ha fet als homes moderns de l'excel·lència de son culte com a remei dels mals morals que afligeixen a la cristiandat dels nostres dies. I parla de Lourdes i de la revelació de la medalla miraculosa de Santa Catalina Laborell. És una pastoral sobre preparant el cinquantenari de la definició dogmàtica per Pio IX. El 25 de gener de 1906, en la festa de la conversió de Sant Pau, té una pastoral que és la confessió de la fe. Aquesta la llegiré una mica més detingudament perquè situa molt clarament l'actitud de Torres i Bages, amb una sèrie de punts de molta actualitat, com veuran. Sembla que polemitza amb intel·lectuals que desprecien les fórmules, diuen, i volen ser mestres de vida. I ell diu, la fe és la fórmula de la vida. La paraula de Jesucrist és la fe cristiana, és la veritat eterna, és la vida de l'home. No és una pura forma de l'enteniment, no és sols una perfecció de la intel·ligència, és una elevació de tot home, de tot l'home que s'acosta a Déu per participar de la seva vida sobirana. Comprèn tot el nostre ser, les potències i els sentits, tota la nostra activitat, la nostra vida íntima, etc. Aquell a qui Déu ha fet la gràcia de la fe ja té en principi la substància de les coses que espera, és a dir, posseix ja en germen la totalitat de la vida humana, la sublimació i satisfacció de totes les facultats i potències, una anticipació de l'invisible. Perquè el verb de Déu és la ciència de la fe, és una substància que satisfà l'home i sense aquesta substància l'home no té nutrició possible. Les ciències humanes, les belles arts, l'espectacle de la naturalesa, la dolçor de l'amistat i els sentiments nobles de la família constitueixen goigs fragmentaris de la vida, però una íntegra satisfacció humana sols pot proporcionar-la al pas substancial portat al món per nostre diví redemptor, la doctrina celestial. Sant Tomàs ho explica amb una meravellosa claretat. Totes les criatures, diu, participen del bé de Déu, però cada una solament en conformitat amb les exigències de la naturalesa. les unes les animades sols per l'existència que reben, les altres per la vida que tenen, com les plantes, les bèsties, per un coneixement rudimentari de les coses particulars i concretes. I amb aquesta porció de vida que cada un ha tocat ja estan contentes. Sols la criatura racional està lligada pel coneixement a l'ordre universal i total de les coses, viu relacionada amb la universal existència i aspira a la possessió de la font i principi d'ella. L'home, diu en altra part el sant doctor, no queda sossegat mentre li resta alguna cosa que desitjar i que cercar, mentre les seves facultats puguin encara perfeccionar-se. I de conseqüent, el pa únic que pot satisfer aquesta fam immensa és la unió amb el mateix Déu, font de vida i aliment complet de l'home. Sóc criat per a vos i no sols amb, i sols amb vos puc reposar, deia Déu al gran Sant Agustí. En efecte, estimats cristians, sols en Déu pot reposar el nostre esperit. Aquí hi ha dos cites de Sant Tomàs absolutament tècniques, completament rigoroses, d'una tremenda importància i passatges que creen una sèrie de problemes teològics interessantíssims. Perquè la fe és la fórmula de la vida, l'apòstol Sant Pau diu que el just viu de la fe. La vida és una activitat i l'activitat suma, el principi de l'activitat, Déu, motor universal de tots els sers, a cada element de l'univers li ha assignat una llei conforme a sa naturalesa, que determina l'harmonia de l'existència connexionada amb l'harmonia universal. L'harmonia de la nostra existència, l'harmonia universal de tot el món, exigeix un encadenament com els grans d'un rosari, si no, no fora harmonia. I la fe, donant raó del nostre origen i del nostre fi, etc, etc. I en aquesta pastoral hi ha un capítol molt cèlebre, que és el capítol quart, que es diu «Vanitat dels intel·lectuals en poder ensenyar la vida». Aquest, com que havia dedicat aquest paràgraf en els intel·lectuals, emplea la paraula en el sentit aquest pejoratiu, que ell entén, i diu unes coses molt divertides. Després, quan va morir, Eugeni d'Ors va fer un article dient que tanmateix Torres i Bages podia ser considerat com un eminent intel·lectual, per fer llavors en un altre sentit. No? En el sentit que ell ho ataca, no haguera volgut ser-ne considerat, sens dubte. Per què diu això? La vanitat dels que a si mateixos s'anomenen intel·lectuals és insuportable. Ignoren el misteri de la vida i volen passar per mestres de la vida humana. Viuen entre tenebres i caminen palpant i ensopegant, i s'anomenen fills de la llum. Són enemics de la fórmula, i l'univers enter és una immensa fórmula, i el nostre enteniment és una fórmula, i la nostra vida és una fórmula viva que no pot passar dels termes que la comprenen. En llenguatge inspirat de les Sagrades Escriptures trobem un mot que equival a la paraula fórmula, pergum, que significa no sols la idea, sinó també l'expressió i la realitat de les coses creades. És l'essència de la vida. Hem de viure segons la fórmula, i la nostra fórmula és la Santa Fe Catòlica, emanada del Verb de Déu Jesús, fill de la Immaculada Verge Maria i de l'Esperit Sant, que ell envia al món després de la seva misericordiosa redempció. La pretensió dels nostres intel·lectuals de voler ensenyar als homes el camí de la vida és molt vella en la història. Sempre hi ha qui li agrada passar per mestre. Però Jesús, el fill de l'home, deia: no vulgueu ésser anomenats mestres. De mestre no n'hi ha més que un, el Crist. Etcètera. La Eglésia dels intel·lectuals és la Babilònia de la confusió. Ni s'entenen ni es poden entendre. És una escola sense mestre, o més ben dit, és una escola en què tothom vol ser mestre. I els mestres que arriben a imposar-se ho són solament per entorn de moda. És una de les grans manifestacions de la vanitat humana, capaç d'excitar la curiositat, d'entretenir l'ociositat, però no de satisfer la humanitat. Quina regla de vida personal o social han portat al món? Això és el que deia aquesta qüestió. Bé, hi ha moltes altres molt importants, algunes en castellà per raons polítiques o internacionals, com la celebèrrima Dios y el César, 1906, i l'altre, 1909, i després aquell altre, al final, una mica abans de morir, l'internacionalisme papal sobre l'actitud de Benet XV al començament de la guerra del XIV. Jo acabo aquesta etapa de la meva conferència llegint un paràgraf de l'internacionalisme papal, que és molt característic i trobarem algunes coses molt típiques de Torres i Bages. El Estado, en el estadismo, diu ell, es el principio y el fin del hombre. Fuera del Estado no hay nada, ni patria, ni religión, ni derecho. La patria, la religión y el derecho son los que él decreta, y nadie puede apartarse de sus decretos, pues la misma naturaleza ha de rendirse a sus mandatos. Lo que decimos está patentizado por el testimonio de la historia. En la patria polaca, al començament de la Guerra Europea, descuartizada por imperios poderosos, en la religión católica perseguida y cohibida en Francia, Alemania y Rusia, en el derecho convertido en instrumento de dominio político al aplicar los principios de propiedad, con el fin de obtener la rusificación o la germanización de países anexionados a los respectivos estados. Y amb això veiem el testimoni de la història de l'estat fi de totes les coses humanes. Després en raona de l'internacionalisme, i diu això: el internacionalismo, lo mismo que el socialismo, son plantas silvestres que nacen de la fermentación natural de la sociedad, pero que rehúsan el cultivo. Como toda planta silvestre, son vegetaciones estériles, cuyos frutos no llegan a la sazón y, de consiguiente, no son aprovechables. A partir d'aquí, planteja el tema del internacionalismo papal. El Papa es en el mundo el único hombre internacional, y así puede hablar a todas y a cada una de las naciones, como si cada una de ellas fuera su propia nación. En ninguna es extranjero. Hi ha un paràgraf molt curt que diu: el Papa és el más hombre entre los hombres, a la vez que el menos hombre entre los hombres. I després glossa aquest pensament. Ara jo els hi diré sincerament el que em passa a mi llegint Torres i Bages en les seves pastorals. Jo dic tranquil·lament el que em sembla a mi, amb tota llibertat. És un conjunt de doctrina literàriament superior a gairebé tots els documents pontificis. Com que parlo sincerament i humanament, els diré el que em sembla a mi. Jo només em sembla comparable amb alguns dels millors documents d'algun dels papes. Els més vitals, els més existencials, els més moguts, els més intencionats, alguns moments d'alguns documents de Pio IX que jo trobo excel·lents. I els documents actuals de Joan Pau II. Per una raó molt senzilla: perquè Torres i Bages, amb tot el seu magisteri, sempre té la següent visió de la vida cristiana. No voldria dir, no voldria sintetitzar. Però ell, que certament té paraules duríssimes, absolutament intransigents, contra l'anarquisme, el socialisme, el comunisme, el liberalisme, el parlamentarisme modern d'inspiració russoniana, fins a dir, el cristià mai acceptarà el principi del parlamentarisme modern, que el vot de la majoria determini el que ha de ser considerat just o injust en la vida social, si és el que diu. I considera que el parlamentarisme modern d'inspiració contracte social de Rousseau està en el mateix gènere d'idees que l'absolutisme, que es volia deslligar de la direcció espiritual de la moral catòlica. Considera que és un agravament de la tirania de l'autoritat humana emancipada i volent tiranitzar sobre l'autoritat divina. Ho diu així, rodonament, no? Aleshores, i que Torres i Bages no diu mai res de bo que pugui fer l'home sense Déu, voltat explícitament d'esquena a Déu. I no obstant, té una manera de condemnar els errors que els hi troba sempre en la seva eficàcia un impuls de format d'una cosa verdadera i vàlida, de tal forma que té expressions interessantíssimes. Ell, que no pot veure el Renaixement, diu: l'humanisme no és un mal, és un bé d'ordre natural. I senzillament Torres i Bages té una actitud que podríem dir fondament acord amb la visió de Sant Tomàs. La naturalesa no solament no és destruïda per la gràcia, sinó que és pressuposada per la gràcia. Per altra banda, suposada l'actual economia i la situació de la humanitat, la naturalesa sense la gràcia no arriba ni a la perfecció exigida per la naturalesa mateixa. Per això mateix la gràcia, en comptes de ser inhumana, resulta l'única garantia de la plena realització de l'humà com a tal. I això està, és un tema que toca constantment Joan Pau II, des de la Redemptor Hominis, també amb una visió molt existencial i molt concreta de les coses, que certament Torres i Bages, jo les trobo extraordinàries. Ara, el que em semblés a mi seria secundari, no? Jo tinc per ell una admiració immensa, i parlant també en franquesa els hi diria: jo naturalment no puc saber si Torres i Bages serà un dia en els altars de l'Església Catòlica. No puc saber si serà beatificat i canonitzat. Ho desitjo i ho espero, per això el futur ho veurà. Jo el que em sembla que si un dia és canonitzat, em sembla que no han de passar ni un rato ni una estona per declarar-lo doctor de l'Església, perquè a mi em sembla que és un bisbe que només admet comparació amb els més grans mestres de l'Església. Només em sona comparable doncs, a Sant Joan Crisòstom o a Sant Ambròs o a Sant Agustí, etc. És a dir, de la gran època dels grans doctors i pares de l'Església. És un bisbe molt extraordinari. Ara els diré què deia Pio X quan la pastoral Dios i el César li diu en llatí, això és la traducció catalana del pare Ignasi Casanovas, enmig de les amargures que cada dia ens apenen més pels mals que afligeixen. No, la traducció catalana que es va publicar en el butlletí de la diòcesi de Vic, que el mateix va voler que es publiqués i després ha estigut inclòs a les obres. Ens ha servit certament de gran consol la carta pastoral que fa poc vares dirigir al poble. Realment et mostres en ella el bisbe tal com el descriu l'apòstol, addicte a les veritats de la fe segons que feien ensenyat, a fi que sigui capaç d'instruir la sana doctrina i reduir els que contradigueren. És la cèlebre afirmació de que Torres i Bages s'ha mostrat bisbe, com diu l'apòstol a la carta a Timoteu. Bisbe típic, com han dit alguns. Aquesta carta és escrita directament per Pio X, no és una carta de la Secretaria d'Estat. Es diu Pio Papa X, venerable germà, i signada Pio X. Poc, això és poc freqüent. Benet XV va fer el mateix quan l'internacionalisme papal. El venerable germà Josep Bisbe de Vic, el teu amor i servei a la seu apostòlica, ben coneguts de nos ja de molt temps, els hem vist confirmats amb nous i brillants documents en ésser elevat per la misericòrdia divina aquesta plenitud de poder, és a dir, el ser ell papa. Ara augmenta meravellosament en nos el concepte de ta virtut, la pastoral recentment publicada amb el títol El internacionalisme papal, la qual ens ofereix en sems ocasió la més oportuna per expressar, com volíem i desitjàvem vivament, la nostra voluntat envers tu. Apenes hem llegit altra cosa amb més satisfacció. Apenes hem llegit altra cosa amb més satisfacció. Tot allò que ens proposàvem en escriure nostra exhortació als pobles beligerants i llurs directors ho has comprès en penetrant judici, arribant al fons del nostre pensament i reproduint-lo tan bé que el qui llegirà el teu escrit veurà les raons inspiradores dels nostres actes en tot aquest afer de la guerra i la finalitat de les nostres exhortacions a la pau. Hi ha, per consegüent, motiu de felicitar-te pel fruit abundant del teu geni i estudi i de manifestar, a més, el desig que les ensenyances dirigides a la instrucció dels diocesans siguin llargament difoses perquè tothom pugui assolir la força de nostres pensaments i intencions i estimar-ne la utilitat així com pertoc. És a dir, el papa Benet XV, perquè tot el món pugui conèixer què pensa ell, el papa, voldria que la pastoral del bisbe de Vic fos coneguda per tot el món. Això és el que diu. Avui he llegit que hi ha una, a Chicago hi ha una fundació que es diu Friends of Catalonia. Jo no sé què pensen aquesta gent de Catalunya i en què consisteix la seva amistat amb Catalunya. Però jo penso que si, així com el cardenal Vives es va preocupar de que es traduïssin al castellà totes les obres de Torres i Bages, perquè era necessari pel bé de tot el món catòlic, si algú traduís a l'anglès l'obra pastoral completa de Torres i Bages, potser es trobarien amb alguna sorpresa, perquè estic segur que és una cosa que quedaria sempre present permanentment. Hi ha moltíssims, hi ha tresors d'observacions humanes, socials, etc., vigorosíssims. Bé, jo arribo amb una conclusió i la dic tranquil·lament. Per mi Torres i Bages és un home d'Església i psicològicament, si l'haguéssim de veure des de les finalitats de la vida, és homo religiosus. I tot el que no sigui situar-se en aquest punt de vista i voler-ne fer un filòsof, un especulatiu o un polític o un esteticista, un home preocupat per la cultura, és fals. Homo religiosus. Jo no puc llegir-los ara les pastorals sobre el cor de Jesús, sobre recomanant el resar el rosari, recomanant els exercicis de Sant Ignasi, parlant de Sant Domènec, de Sol del Beat Josep Oriol, del Beat Almató, de la devoció a Sant Josep, de tot que vulguin vostès. Està la totalitat la totalitat dels continguts del magisteri del Pio IX, de Lleó XIII, de Pio X està en la seva, a la seva pastoral. Jo afirmo, i em penso que ja està clar, hi haurà qui ho haurà diferent, això, perquè s'ha dit que era un polític, etc. Per mi és un homo religiosos, dels grossos que hi ha hagut. És a dir, dels bisbes més catòlics que hi ha hagut a l'Església, i perdonin el comentari. Aleshores, com el podríem caracteritzar? Perquè certament ell tindrà un tarannà especial, unes orientacions, una actitud, i direm ràpidament. Torres i Bages, des del seu escrit fet en castellà quan era capellà a Barcelona, El clero en la vida social moderna, es va definir ben clarament. Ell no era un capellà com n'hi havia tants llavors a Barcelona i a Catalunya i a tota Espanya, però sobretot a Catalunya era freqüentíssim, la majoria. No era un capellà carlí, no pertanyia en aquest ambient d'un legitimisme polític, que consideràvem la tradició d'una política, diríem que havia sigut arraconada pel liberalisme, la solució del pervindre de la societat cristiana. Ell no era carlí. Tampoc era integrista, en la cisió que es va formar llavors, no? No va estar en la línia de Sardaix al Bany, per exemple, en la línia dels nocedalians, no? No estava ni amb el Correu Català ni amb la Revista Popular, per dir-ho així, no? No era ni carlista ni integrista. No era dels adversaris catòlics liberals de l'integrisme, com els que escrivien en altres òrgans, a la premsa espanyola i aquí a Barcelona el Criterio Católico, per exemple. No era un catòlic que insistís en la necessitat d'acceptar el món liberal en absolut. No és un catòlic liberal, no és un integrista, no és un legitimista. En canvi, tal vegada podríem dir, per moltes coses de la seva manera de veure les coses, en trobarem més, que era, pres la paraula en un sentit molt ampli, era un ultramuntà, és a dir, té moltes actituds i moltes visions històriques i moltes maneres d'enfocar les coses que han sigut comuns a tots els que en el segle XIX, des de Demestre, havien sigut apòstols de l'autoritat pontifícia, no? I havien lluitat contra el gallicanisme i havien tractat de reafirmar la unitat de l'Església entorn de la seu apostòlica. Una obra de romanisme, com diu el pare Ignasi Casanovas, que va fer Demestre a França, no? I com a França havien fet tants homes com Granger, el restaurador dels benedictins, etc, etc. No? Era un ultramuntà, certament. El que passa que moltes vegades l'ultramuntanisme, especialment a França, el nom de l'adhesió en el papa enfront de les posicions gallicanes, es deia ultramuntà en el sentit més allà dels Alps, no? És un nom francès, però sabia. L'ultramuntanisme, per una sèrie de raons històriques que ara no és el cas dir, tenia uns matisos especials, En general, l'ultramuntanisme venia, i Espanya passava inclús amb els integristes, venia molt vinculat amb una actitud teològica i doctrinalment, diríem, dins l'escola jesuítica, diríem, eren els ultramuntans, eren molinistes, eren molt característicament això. Granger, benedictí, va expulsar del noviciat de l'abadia de Solesmes amb un monjo perquè professava la doctrina sobre la gràcia eficaç de l'escola de Sant Tomàs. Va dir, és jansenista, no vull jansenisme a l'abadia de Solesmes, i el va expulsar. Era tomista, senzillament, això és un fet històric. Torres i Bages, això, evidentment, no. Aquest matís concret, aquest caràcter, diríem, jesuític en respecte de l'ultramuntanisme, no el tenia en absolut. Per què? Perquè ell s'havia format amb Sant Tomàs i anava per un altre camí. Per altra banda, certament, el tarannà típic de partit que va prendre a França l'ultramuntanisme, amb l'univers, per exemple, no? O inclús les posicions formant del partit ultramuntà un partit catòlic, com va fer a Bèlgica o com va fer a Alemanya al centre, a Winstort, el primer centre del segle passat. Tot això, Torres i Bages, no ho tenia, no era un líder d'un moviment catòlic ultramuntà, com podien ser els bisbes francesos del moviment parisis, etc., els que van, en temps de Lluís Felip, van posar en marxa ja abans una mica l'ultramuntanisme francès. No, era una altra cosa. Era una altra cosa. Era un superultramuntà, diríem, és a dir, superava les dimensions polèmiques de l'assumpte i era un un bisbe d'un fervor d'adhesió a la seu romana realment eclesial, senzillament, no de partit, no de matisos, no d'opinió, sinó realment sortia de la seva manera de viure la Iglesia Catòlica, sortia una adhesió esplèndida, no lluminosa, a la doctrina dels papes. Va ser fidelíssim a Lleó XIII i a Pio X. Sembla que Pio X el volia fer cardenal, i això va ser el motiu de la seva traducció de les obres al castellà, perquè el cardenal Vives, molt amic de Torres i Bages, el va pràcticament obligar a traduir totes les pastorals al castellà perquè estiguessin conegudes a tot el món. I sembla que això era una preparació per donar-lo a conèixer universalment, i era un intent, sembla, de Pio X, diu el pare Casanovas, això, fer-lo cardenal. Després va morir Pio X, va morir Torres i Bages. Tenia una visió tradicionalista de la vida, jo crec que sí, però amb un sentit també molt matisat. És a dir, el seu judici sobre la Revolució Francesa, completament hostil, però dient, no obstant, la Revolució va seduir les multituds perquè s'oposava justament a l'absolutisme. No? Aquesta apologètica de mostrar com els errors han anat com doblant-se uns amb els altres i sense voler mai encertar amb una posició equilibrada, això és una cosa que comença des dels apologistes contrarrevolucionaris francesos, els belgues també de l'any 30, etc. És una cosa molt freqüent, he estudiat això una mica, en els tradicionalistes europeus, però amb una particularitat, que el seu tradicionalisme ni agafa mai el sentit d'un tradicionalisme filosòfic, mai, és a dir, mai desvalora la raó. El tradicionalisme francès havia fet moltes vegades l'actitud de desvalorar la raó, rebaixar la racionalitat de l'home i al mateix temps rebaixant-la, exigint la revelació per el mateix exercici de la raó natural, a la vegada, com va passar amb l'Ammener i d'alguna manera també amb Bonal, reduint la revelació en una cosa necessària per la constitució de la naturalesa humana i no realment sobrenatural. D'això no n'hi ha ni gota. Torres i Bages. Torres i Bages es mou en la visió de Sant Tomàs, que abans hem subratllat, que és la visió de l'Església Catòlica des del Vaticà I i tot el magisteri de Lleó XIII, etc. Per tant, podríem dir que el seu tomisme llibera la seva visió tradicional de qualsevol contaminació, diríem, d'immanentisme romàntic, no? I d'exageració pessimista sobre la naturalesa humana, mentre que el seu sentit catòlic, fonamentalment, llibera el seu ultramontanisme de qualsevol matís de partit. Per altra banda, és un tomisme tan eclesial que Torres i Bages no és una persona d'exclusivitats. Vull dir, és una persona que té... Ell és terciari dominic, se sent molt vinculat espiritualment a l'escola dominicana, fins i tot espiritualment és un fervent deixeble de Sant Tomàs d'Aquino, però hi ha que veure, és pasmós l'entusiasme amb què parla de totes les escoles d'espiritualitat i com parla del franciscanisme i com parla de la Companyia de Jesús, dedica una pastoral al centenari del restabliment i com parla dels exercicis de Sant Ignasi, com parla de Sant Pere Claver, que li diu una pastoral al centenari. Estima tot el que és el catòlic, tot ho sent, ho comprèn d'una forma agudíssima, etc. No obstant, jo conclouria que és un ultramuntà dels més grans que hi ha hagut en la història del segle XIX, i matisaria, per exemple, una cosa. La seva semblança, en el volum de semblances, hi ha un escrit breu sobre Rocaberti, cardenal català, i Bossuet, el bisbe francès. Bossuet, galicà, i defensor de la independència del poder real enfront del papa, i defensor de l'absolutisme monàrquic, creu Torres i Bages. I Rocaberti, que per cert defensava el dret directe del papa sobre els reis, però això ell ho deixa una mica de costat, presenta a Rocaberti amb gran entusiasme i diu això. Avui és més antiquat Bossuet que no pas Rocaberti. Aquell estat gran... Aquella creació dels grans homes de govern que li feien mirar amb certs menyspreu les altres nacions, ressò de l'antiguitat gentílica que anomenava bàrbars als estrangers, està més lluny de nosaltres que no pas l'ideal medieval d'en Rocaberti. els principis de solidaritat entre els homes, l'internacionalisme, organització social més aviat que política de la humanitat, estaven continguts en el pensament catòlic d'en Rocaberti, el qual ell havia begut en el riu cristal·lí de la tradició cristiana, etc. etc. La Iglesia i els practicants són sistema de govern en l'edat mitjana. Ella no els inventà, sols els seguí. La inventora d'aquestes coses és la sabidoria eterna, etc. etc. És a dir, trobem, no és només un, hi ha moltíssims llocs i ara en trobarem uns quants més, que Torres i Bages té una admiració per l'edat mitjana tremenda, mentre té una actitud fortament pejorativa sobre l'Europa post-renaixentista, el qual certament és un rasgo de pensador tradicionalista i ultramuntà, però ja dic, ho dic això com un intent de caracteritzar-lo, però queda per damunt, queda per damunt dels quadres, de les esquematitzacions, i queda com un bisbe que s'escapa, diríem, a les corrents aquestes, com de partit que s'han fet al segle XIX i XX, etc. Com veu aquest bisbe, aquest home religiós, aquest gran catòlic i devot de la seu apostòlica, tomista, admirador de l'edat mitjana, com veu Catalunya? Això no hi ha problema, ho va dir per tot arreu, tant que anem a llegir-ho. Com veu Catalunya? Doncs miri, diu així, per exemple: l'Orient i l'Ocàs de la nostra nació, està parlant de Catalunya, en son ser propi independent, coincideixen exactament amb l'Orient i l'Ocàs de la gran filosofia escolàstica. D'aquí que es pugui dir que fou una nació que portà l'esperit d'aquella meravellosa filosofia. I per lo mateix hem afirmat que l'ordre de frares predicadors, espècie de sacerdoci no sols de l'Iglésia catòlica, sinó també d'aquella escola filosòfica de Sant Tomàs, fou la vera educadora de la nostra gent. No és, doncs, estrany que en aquella interessantíssima època de la civilització europea que es desenvolupà els fecundants raigs de la síntesi científica que personifica Sant Tomàs d'Aquino, Catalunya tingués excepcional importància dins el quadre de la civilització general. Ell diu que Jaume el Conqueridor i Sant Ramon de Penyafort, que considera que és el seu orientador, són els verdaders pares de Catalunya. Per això, en l'època del Renaixement, els dos pensadors nostres més il·lustres, Sant Vicenç i Francesc Eiximenis, són vehements sostenidors de l'antic ordre de coses, més humil d'apariències, però de major solidaritat i bondat que la nova manera d'ésser social, que baix formes brillants i grandioses havia d'ofegar la llibertat pública, l'espontaneïtat del pensament, i substituir a la jerarquia social fundada en la naturalesa i produïda per la terra una altra provinent de la llei humana. Llenguatge molt de tradicionalista, certament, en aquest sentit. Bé. I, aleshores, llegim uns quants llocs més, per exemple, això anirem de pressa perquè és molt ràpid de dir això. El Renaixement ha esponsat l'edat mitjana, i de la terra que havia produït acèrrims defensors de l'antiga manera d'ésser, ample, lliure i natural, Eiximenis, Sant Vicenç i Ausias March, etc., surt un dels més il·lustres doctors del Renaixement. Això és el capítol dedicat a Lluís Vives a la tradició catalana, un capítol força crític, que com els altres homes del Renaixement s'entén, vol estendre la nova forma a totes les afraus del pensament humà, tancant com dins d'un parèntesi d'oblit i antipatia més o menys accentuada els llargs segles que llavoraren amb paciència i constància cristianes les noves nacions europees. Catalunya hi perdé amb la nova moda. El regionalisme i el Renaixement són antitètics. Etcètera, etcètera. El Renaixement fou, com tota revolució, un trencament de la tradició, un acte de la supèrbia humana que tracta amb menyspreu la sabidoria dels passats i sols té fent la pròpia, violenta i despòtica, de que Déu es valgué de la revolució, com es val de tota revolució, pel bé definitiu de la humana criatura. Per això el Renaixement, per terme general, fou cesarista, es va fer sovint de les literatures populars indígenes. I aquí ve una cosa molt sorprenent. Sempre hem dit que els escolàstics escrivien en llatí i que Descartes va escriure en francès. Doncs ara aquí trobarem que Torres i Bages ens diu una cosa del revés, molt curiosa i verdadera també. Mirant menyspreu les llengües modernes, fins al punt de que el Vives, el més juiciós i moderat de l'escola, escrivint en la llengua que escrivia, perquè la llengua llatina, per la seva perfecció, era aquella en què devien tractar-se les disciplines sàvies. I no obstant, en llengua catalana foren escrits el gran llibre de contemplació del Beat Ramon Llull, els quasi innombrables tractats d'Anaximenis i tant d'altres que se n'escriviren des de 300 anys abans que ho fes en Lluís Vives. Ja no és el gran escriptor valencià un català de l'escola casolana, diu, casolana, casa, escola de casa nostra. Un altre paràgraf certament curiosíssim és aquest. Cervera, que té tant entusiasme per ella el pare Ignasi Casanovas com a font inicial de tota la renaixença de la Catalunya moderna, no? La nova universitat fou eminentment clàssica. L'Àgora d'Atenes i el Fòrum de Roma, Homer i Píndaro, Virgili i Plauto, devien fer aparèixer infantívoles i tènues les nostres constitucions polítiques i la nostra literatura a l'edat mitjana. L'instint de la llibertat ja es torcia envers els ideals humans o inhumans que realitzaren en la Revolució Francesa. El mateix organisme donat pel fundador a la universitat trencava la tradició, etc. Agafar prompte ales en parola a la Universitat de Cervera i la nostra ciència, que en el darrer segle s'havia encongit, segregar la ciència general i entrar en comerç amb la il·lustració forana, es ficant al concert de les nacions civilitzades, segons la gastada frase, diu, més oblidada de si mateixa, el qual, sens dubte, és la causa de que el modernista Gil de Zárate, en sa obra de la instrucció pública en Espanya, digui d'ella que salió algun tanto del carril en què seraven atascades les demás universitats espanyoles. I aquest elogi no li agrada i li sembla un mal signe de que Gil de Zárate elogiï Cervera d'haver sortit del carril aquest. De Balmes, per exemple, també per altres catalanistes com el pare Casanovas és tan capital, diu una cosa molt curiosa de Balmes. Diu: Balmes fou professor suplent de la Universitat de Cervera i deixeble i professor suplent, però no fou fill d'ella. Nasqué, com els antics gegants bíblics, de la conjunció de dues races adverses i heretà les qualitats eminents d'ambdues. La il·lustració cerverina, clàssica, polida, més artificial, resò del Renaixement, i el tomisme claríssim, naturalista, és a dir, contra l'artifici, la naturalesa, penetrant i segur, més sumor per l'estancament de sa tradició. Ecofidel de l'excel·lentíssim criteri del mig temps, sempre trobem el mateix, aquest mitjabalisme de Torres i Bages, no? I diu que Balmes, bé cert que Balmes, en aquella oscura ciutat de Vic s'havia sadollat d'admirable doctrina tomística en què l'experiència i la raó van sempre germanades. Doctrina aleshores decadent i el valor de la qual no coneixien molts dels mateixos que l'ensenyaven, com observa el nostre doctor, però que perseverant sempre en el nostre país ha sigut el sosteniment i l'ànima del pensament nacional, clar, serè, enèrgic, pràctic, assimilador i conciliador, que es personifica en nostres dies en l'immortal autor del protestantisme comparado con el catolicismo, enemic de la fullaraca literària, que escrivint el Pensamiento de la Nación dient que la Constitució espanyola el deuria poder-se incloure en dues cares d'una moneda, afegint les següents típiques paraules: aunque sea con pérdida del 90% sobre el valor nominal, no queremos más papel, queremos metálico sonante. Sentència que convé que s'atenguin els joves catalanistes si volen servar i restaurar el vell i robust esperit de la terra i no construir una Catalunya de paper. Això és una de les botades que fa contra el catalanisme d'inspiració filosòfica de Valentí Almirall. Aquest pàraf, que això està en el final, abans de la conclusió. Per entendre de qui al·ludeix, hem de trobar aquesta nota, que amb això acabo aquesta part i seguida concloc. La consideració del sistema intel·lectual de la nostra gent, que ell acaba, estava dient que és el tomisme, ho diu per tot arreu a la tradició catalana, la caducat a Catalunya, vaja, diu, no concorda amb la doctrina moderna exposada per algun escriptor del nostre naixement. La moda hegeliana també s'ha ficat a Catalunya i en pretext de combatre l'esperit sistemàtic i abstractiu, l'excessiva afició generalitzadora, s'ha predicat per a l'edificació social de Catalunya la darrera evolució panteística, la generalització més absoluta. I tot criticant el poble castellà d'idealista, generalitzador i amic d'abstraccions, es proposa com a símbol del catalanisme, tal volta sense dar-se compte de l'afiliació, la idea hegeliana. I llavors aquí es fica amb l'abstrusa i falsa idea, encara que grandiosa, del somiador filòsof de la Germània. La grandiositat de qual idea tal volta encisat alguns esperits que, creient-se i proclamant-se positivistes, senten la seducció de la concupiscència racional i amb gran delectació es donen les especulacions de l'esperit. Llavors s'enfada amb la doctrina hegeliana de Valentí Almirall, cita aquí el catalanisme de Valentí Almirall, està citat pel propi Torres i Bages. Proclamar que el fi social és la llibertat és no solament anàrquic, dissolvent, negació de vincles socials, sinó absoluta contradicció. Puix la llibertat és una facultat, un medi mai podrà ser fi. Si llibertat fos fi de la humana societat, la societat més perfecta seria la dels pobles salvatges que no tenen trava, vincle ni llei que impedeixi la llibertat individual. Tot fi pertany a l'ordre ètic, per això en tota racional filosofia es diu que el fi caracteritza l'acció. Al revés, la llibertat no pertany a l'ordre ètic, si en si és cosa indiferent, se habet ad oppositum, segons l'expressiva frase escolàstica. No és bona ni és dolenta, serà d'una o altra condició, segons s'apliqui un fi bo dolent. Fer de la llibertat el fi social és declarar la societat catalana sense fi ni objecte. Això és el que diu ell contra el Mirall, que potser es passa una mica, evidentment. Però és la manera com veu la cosa. Aleshores, jo pregunto i contesto ràpidament. Aquest judici històric sobre una terra que no ha tingut renaixement, això ho han dit els noucentistes i ho lamentaven moltíssim i deien que havíem de recuperar el temps, no? Que Catalunya no ha tingut renaixement, sembla força clar. Almenys amb l'artístic, deia en Serra Godai fa poc temps a l'Acadèmia de Belles Arts, que no hi ha un renaixement arquitectònic ni un barroc important a Catalunya, no? I que el gòtic es conserva fins a entrat al segle XVI. I Catalunya és una ciutat mitjaval tot el segle XVI i XVII, encara. No entra el neoclàssic fins molt tard. Però, en fi, Torres i Bages s'entusiasma amb que Catalunya no ha tingut renaixement. Diu que no es deu en el canvi de dinastia, ni es deu a cap cosa contingent, sinó ell creu que a Catalunya no li va agradar el renaixement, que era tan fidel, tan culta, s'havia format tant d'una forma meravellosa en l'època del tomisme del segle XIII, que a Catalunya no li va assentar la nova visió i es va quedar, diríem, rememorant l'anterior. Llavors, segons això, el poble català seria un poble mitjaval, en plena edat moderna, predominantment educat per l'escolàstica, sense haver viscut la ciència nova, ni l'humanisme, ni el racionalisme, ni l'empirisme, el qual és cert. I això seria el que l'ha fet un poble tan, tan simpàtic, tan digne de ser estimat, com Torres i Bages, que se n'ha sent un verdader amor per Catalunya i la seva manera de ser. Aquest judici, jo moltes vegades m'he preguntat, no és un romanticisme, no és una exageració, no és una cosa parcial de Torres i Bages, jo els diré amb tota franquesa, Torres i Bages no sap coses que li haurien vingut com l'anell al dit, perquè en els autors citats a la tradició catalana no parla de Rocabertí, no dan el nombre, té la semblança aquella, però no parla, per exemple, de dos persones importants. Un és Vallgornera, que va fer una teologia mística molt extensa, que després dels tractats del que hi ha en el curs teològic de Joan de Sant Tomàs, que va traduir Rei Samaritany, és el més important com a sistematització de la teologia mística de tradició tomista i que va ser utilitzat en el segle XVIII a moltes universitats europees. Era un dominic de Girona. No el nombra. Tampoc no nombra el gran cardenal del segle XVIII, Boixadors, personatge interessantíssim, que quan l'ordre de predicadors estava abandonant el tomisme a Itàlia mateix i molt més en altres terres d'Europa, estava abandonant el tomisme per raó de la incompatibilitat que creien entre la filosofia de la naturalesa, diríem, aristotèlica de Sant Tomàs i la ciència física i química moderna, ell va donar unes directrius, sent mestre general, que va ser diversos trienis, que responien a el que ja havia volgut fent aquí a la província catalana. Era un dominic català d'aquí del convent de Santa Caterina de Barcelona. Ell va dir que no calia que els que s'anaven a formar en teologia dediquessin tanta atenció a la ciència, sinó la suficient per informar-se, però no tanta atenció a la ciència que els distragués d'una formació teològica. I que s'havia de mantenir íntegrament la fidelitat de Sant Tomàs amb tot, en metafísica, en filosofia naturalesa, en moral, etc. i va fer unes orientacions que les va fer aprovar pel capítol general i va prendre unes mesures. El que no estigui d'acord amb aquestes directives, que ho digui, perquè de seguida té obligació de retirar-se de l'ensenyament teològic i filosòfic de l'escola de predicadors. I va restaurar coherentment, amb una gran energia, l'apoio dels papes, va restaurar el tomisme a l'ordre dominicana des de mitjans del segle XVIII. Després el van fer cardenal. I, segons historiadors com Masnovo, contradint visions que s'havien tingut abans de les seves investigacions, el renaixement tomista, que alguns atribueixen als jesuïtes expulsats, s'ha de deure sobretot a la presència del tomisme en els dominics italians per obra de fra Joan de Toàs de Boixadors. Jo n'he sentit a parlar fa pocs anys a Roma, en un congrés tomista, discutint de coses d'història del tomisme. Vaig trobar amb la sorpresa molt agradable de que un professor de Nàpols va fer un entusiasta al·lusió a l'acció i l'orientació que va donar l'ordre dominicana el Sant Joan Tomàs de Boixadors. Mira, aquí a Roma en sento parlar i a Catalunya no n'he sentit a parlar mai. Jo crec que Torres i Bages això apenes ho sabia. Tampoc sabia la influència que van tenir els tomistes, precisament barallant-se amb els jesuïtes aleshores, al començament abans de Felip V, van moure el partit tomista de la Universitat de Barcelona, va moure la ciutat a favor de l'arxiduc i contra Felip V, com diu Castellví i Feliu de la Penya. Documents que certament Torres i Bages no podia conèixer, perquè estan els de Castellví, en aquell moment només estaven amb un únic manuscrit a Viena, que després Sant Pere i Miquel va transcriure íntegrament i que està a Barcelona copiat per Sant Pere i Miquel a la Biblioteca de Catalunya, però que tampoc no ha sigut mai editat. Jo l'he citat un parell de vegades a Christian Dahl. Són 60 quadernos que diu Alberti, l'historiador de l'11 de setembre, que és la font més important per la història de la guerra de successió a tota Europa i que seria bastant notable, una cosa interessant que es publiqués algun dia, no? Però certament em sembla que ningú hi pensa en això. Seria molt interessant fer una edició documentant totes les dates històriques que porta d'aquests meravellosos manuscrits, que jo els he vist parcialment i he trobat coses interessantíssimes. Aquests manuscrits es veu que Catalunya es va alçar contra Felip V pràcticament per defensar el tomisme de la universitat. I no pas contra els modernistes ni contra els racionalistes, sinó contra els jesuïtes, res menys. O sigui, Catalunya es va aferrar a l'edat mitjana i no va voler ni escolàstica nova. La veritat és aquesta. Això és un fet i Torres i Bages no ho sap. A mi em sembla que té molta raó. A més, Torres i Bages no al·ludeix per les raons que fossin, potser perquè eren massa carlins o massa integristes, a tota una generació de contrarrevolucionaris catalans, que en canvi el parla el pare Casanovas en la biografia de Balmes, a Xerrier, Magí Ferrer, Ramon Estrau, que el lul·lista mallorquí, Vicenç Pou, Esteve Dolot, etc. Homes completament tradicionals. Tampoc parla massa, en la tradició de Catalunya, del fet interessantíssim i poc conegut de la tremenda floració de fundacions. Una cosa que diu Garganta en la biografia de Francesc Coll, que és un cas únic a la història del segle XIX. La diòcesi de Vic és un cas únic. En el segle XIX hi ha la Bretanya i l'Irlanda, de països secundíssims, no? Pues d'allà surten dotzenes de fundacions. Carmelites de la Caritat, les Dominiques de l'Anunciata, les Claretians, etc. Dotzenes de fundacions fundades per catalans, dotzenes de fundacions, quasi totes elles fundades a Vic, de vegades per capellans de la diòcesi, religiós, etc. Les Escolàpies, les del pare Botinyà, el pare Palau, etc. Quantitat de Catalunya, perdonin que jo seré molt brutal, des de... Això ho he trobat amb estudis de Vicenç Vives i tot això. Des del temps de Carlos IV fins al final del regnat d'Isabel II, va duplicar la població. Encara no hi havia immigració i en canvi els catalans emigraven molt. I és una època que va haver-hi tant temps gairebé de guerra com de pau. Perquè una altra de les coses que Torres i Bages no diu mai, i li completaria d'una forma especial la seva visió, d'una forma més aviat problemàtica en cert sentit, que Catalunya és la terra d'Europa en què s'han produït més guerres civils sortides de la mateixa entranya del poble, sobretot de la muntanya i de la plana de Vic i del Pirineu i de tot això, contra l'estat revolucionari. La guerra gran contra la Revolució Francesa, la guerra contra Napoleón, la guerra contra la Constitució de Cádiz imposada a Ferran VII a la regència d'Urgell, La guerra dels agraviats contra Calomardi, tinguda a tota Espanya per molt reaccionari i vist pels agraviats d'aquí de Manresa, Cervera i tot això, com a masònic, Calomardi, el ministre il·lustrat i despòtic, diríem, de França té, va prendre part en la Primera Guerra Carlina, com tothom sap, tant com pugui haver entès les províncies basques i Navarra, i el Maestrazgo, i després va fer una altra guerra carlina exclusivament catalana de 3 anys, la Guerra dels Matiners, quan es va casar Isabel II amb el seu cosí, en comptes de fer el pla de Balmes, de casar-se amb el seu cosí, amb el pretendent carlí, i després va prendre part en la Segona Guerra Carlina, i jo he fet números, i vostè és fàcil, de 1794 fins a 1706, comptin els anys que hi ha, i després sumin, comptin aquests anys, i sumin la Guerra Gran 3 anys, la Guerra d'Independència des del 8 fins al 14, 6, un any i mig de la regència d'Urgell, un altre any dels agraviats, 7 anys de Guerra Carlina, 3 anys de Guerra dels Matiners i la Segona Guerra Carlina, 4 anys més. I surt que és el país del món que ha fet més guerres, el qual tampoc no solem dir gaire als catalans. I Torres i Bages tampoc li interessava gaire. Eren guerres populars, guerres que sortien de la muntanya, sortien de la masia, sortien del camp, sortien de... La guerra contra la Revolució Francesa es va fer sense exèrcit permanent. No el va fer l'exèrcit espanyol, no. El van fer regiments de voluntaris organitzats pels gremis de Catalunya. Tant que a Madrid es van espantar, primera perquè volien pactar amb la Revolució Francesa, els de Madrid, en temps de Carlos IV. Van anar a la guerra contra cor. Catalunya la va fer de gust, però França, Espanya anava cap a la política que va ser el pacte amb la convenció, l'aliança amb la França revolucionària, política de Godoy. I per altra banda es van espantar perquè Catalunya va actuar com si fos una terra que tingués tota la seva estructura anterior a la nova planta. Va funcionar sola, va lluitar contra la Revolució Francesa i a més es va proposar reconquistar el Rosselló. I això a Madrid tampoc no volien parlar-ne, perquè els hauria portat un problema amb la pau en França. D'això va ser la Guerra Gran, que a més està, com explica Carrera i Pujal, plena de, hi ha tota una sèrie, una documentació, jo n'he vist a casa d'amics meus, tota una documentació de poesies, cançons, hi ha una sèrie d'auques, diríem, i de cobles, i de, en català, coses populars que cantaven la guerra contra els francesos. És a dir, és el país del món que ha fet més guerres antilliberals. Ara això cada qual que ho agafi com vulgui. I si pensa que molts catalanistes tenen avis o besavis o tataratavis que eren els que feien aquestes guerres perquè eren carlins, llavors potser val més que no en parlem més i perquè no interessa que es digui massa. És la terra més belicosa d'Europa, Catalunya. Això Torres i Bages no ho diu. I ha sigut belicosa per l'ultradreta, diríem, per dir-ho d'una forma pintoresca, i per l'ultraesquerra, perquè és el primer puesto que va sortir també federalisme, republicanisme, anarquisme i tot el que vulgui. O sigui que això de que els catalans som una gent així que tendim a la mesura, jo ho trobo bastant discutible. Potser és que jo sóc així i em vull justificar o prenc paciència, però jo crec que si no fos pel tomisme, jo pues, seria pues, un dinamitero, si no fos per Sant Tomàs. I crec que Catalunya ha sigut un poble domesticat pel seny del tomisme. Perquè per lo demés, com de tarannà, pues, miri, el segle XVII hi havia tants bandolers aquí com hi pugui haver-hi ara a Sicília o a Calàbria, diríem, en els bons temps dels bandolers. És com una illa mediterrània a Catalunya, al segle XVII. És un poble que em penso que ens ha fet vergonya de conèixer-nos amb tot el que tenim de tarannà fort, radical, arreuixat, extremós, intransigent, i al mateix temps amb la tremenda herència de fe cristiana i d'educació saníssima que ens ha donat, segons Torres i Bages, l'escola de Sant Tomàs d'Aquino. Jo em sento molt adherit a la visió, però la matiso. Crec que Torres i Bages no ho diu tot. No vol parlar dels contrarrevolucionaris catalans, que són una generació de filòsofos rancios, més rancios que Alvarado, i que són legió. I el pare Casanovas els tracta coqueta perquè no li agraden amb ell, però a mi m'agraden força. I els conec, Vicente Pou, Estrauc, tots aquests. Bé, aleshores s'ha acabat el temps i ho deixarem córrer. Com seria Torres i Bages vist amb el catalanisme? Seria un extrinsecista convençut? El catalanisme ens ha vingut de fora, com deia el Mirall, Alexandre Plana i Rovira i Virgili, tot content. El catalanisme no ha sorgit de la tradició de Catalunya. La continuació de la guerra del 1705-1714 són els carlins de la muntanya. El catalanisme ve d'un impacte de la cultura revolucionària, ho diu amb gran entusiasme Rovira i Virgili. Torres i Bages certament no és d'aquest catalanisme, sens dubte. Escriu la tradició catalana contra aquest catalanisme extrinsecista. És de Prat de la Riba, que pretén que el catalanisme entronca amb la tradició, amb aquella gent pagesa que es va alçar contra els borbons. Pretén, però Rovira i Virgili diu, es contradiu, perquè vostè mateix diu que això surt de les cimes socials, de les elites cultes. Jo crec que té raó de fet Rovira i Virgili contra Prat de la Riba. Prat de la Riba és el que aporta en el catalanisme la filosofia de l'idealisme alemany nacionalista. El nacionalisme de la nacionalitat catalana té una inspiració filosòfica, sobretot de Herder i del romanticisme alemany, amb mentalitat idealista, no? I aporta Prat de la Riba a les fonts i té raó, té raó. Mirin, ara vostès comparin el següent. En què consisteix la doctrina nacionalista de Prat de la Riba? Està, ell era molt catòlic, però estava immers en aquesta mentalitat. I això és extrínsec a Catalunya. Estava immers en la idea de que l'esperit nacional és una cosa d'estadi superior i que, en canvi, les altres posicions, totes les altres, queden com parcials i inferiors. És a dir, la unitat es dona amb la catalanitat. Tot a més és accidental. I ho diu, Catalunya serà catòlica o lliure pensadora, cristiana o atea, lliure o socialitzant, però serà catalana. Torres i Bages diu, el catalanisme, si vol reeixir, mai deu separar-se del catolicisme. Això és el que diu. Aquesta frase que està a l'abadia de Montserrat, Catalunya serà cristiana o no serà, representa la síntesi d'això que Torres i Bages diu per tot arreu. Des de la primera pàgina fins a l'última de la tradició catalana, diu que si Catalunya se gira d'esquena al catolicisme farà una Catalunya de paper i que el liberalisme nascut de la Revolució Francesa ha pogut fer més per destruir la nostra antiga i fortíssima Constitució que tots els errors anteriors que Catalunya s'havia quedat sempre lliure d'ells. Això és el que diu la Ciutat Catalana. I llavors, Torres i Bages mai podria admetre, era molt amic de Prat de la Riba, però és que això és una polèmica que va per un altre cantó. Torres i Bages, la seva actitud, per altra banda, ell no es ficava polèmiques polítiques, ell feia la seva feina. Ell, jo no el veig, no el veig, un catòlic pel nacionalisme, no és un cristià pel nacionalisme, perdonin la manera que ho dic, que és que crema molt, ell no fa catolicisme perquè Catalunya sigui catalana, va dir Miquel Federico Xaca una vegada, de mestre argumenta de tal manera a favor de l'Iglesia catòlica que si França fos musulmana defensaria el Corán, i té raó. Però és que de mestre és tradicionalista filosòfic i s'immergeix lo sobrenatural dins el context de la cultura. Torres i Bages és tomista. Això en lo intel·lectual i humanament, senzillament, Torres i Bages, jo no trobo gens amb ell de nacionalcatolicisme català, no el trobo. Al revés, és curiós. Hi ha un lloc que parla de Polònia, Polònia sota l'imperi rus, i diu, certament, el clero polac no s'ha preocupat pas només i primer de tot de treballar per la pàtria, s'ha preocupat de predicar la fe catòlica. Diu, i per això Polònia ha sigut polaca. Diu, perquè si no, no ho hauria sigut. O sigui, ell veu les coses per elevació. Ell creu que el buscar, diríem, l'únic que pot donar als pobles el seu sentit d'orientació final és el que... I Catalunya és un poble que ell creu que ha rebut al llarg de segles els beneficis de la visió catòlica de la vida. I si els perd, es perdrà completament la seva tradició. Això sí que ho pensa. Però no és un nacional catolicista català. Jo, per mi, per tant, ell no és un nacionalista de l'escola de Prat de la Riba, més aviat crec que hi ha una forta diferència d'inspiració filosòfica, i no és ben bé un intrinsecista. Ell no diu que el catalanisme surti de dins de Catalunya. Diu que ha de sortir i que si no surt la desfarà. Ell parla del catalanisme amb un cert recel, hi ha un cert catalanisme que li agrada i un altre que no li agrada. A ell li agrada el d'en Cullell i no li agrada el de l'Almirall. i la més es manté com a l'expectativa. Està clar que ell va voler ser bisbe, va acceptar ser bisbe, perquè diu, jo puc influir en que el moviment catalanista no aparti, no s'aparti, no vagi per viarans ideològics que desfacin la tradició catòlica de Catalunya. Això ho diu literalment a la seva correspondència. O sigui, el meu entendre, resumeixo les meves tesis. Torres i Bages és un home religiós, és un bisbe esplèndid, un doctor de l'Església. És un bisbe tradicional i papista, diríem, però sobretot això, vist des d'una fe catòlica molt pura, té una visió de Catalunya molt catòlica i molt tomista, que sembla que és bastant vàlida, encara que hi ha coses a afegir-hi, no? I per altra banda, si el situem dins del catalanisme, jo el trobo heterogeni amb el regionalisme federalista de Pi Margall, que Rovira i Vigili també li posen el catalanisme, ben discutible, perquè no crec que en fos en Pi Margall ni catalanista, però en fi, Rovira i Vigili diu, Pi Margall, el Mirall i Torres i Bages eren regionalistes, Prat de la Riba és el primer que és nacionalista. Jo crec que això és, no té gaire sentit. Jo no veig unívoc, no veig comparable, no veig heterogeni. Veig Torres i Bages el dia que estiguessin traduïdes a l'anglès o a l'alemany, les seves pastorals i el seu mes de Sant Josep, no? l'escrit sobre el cor de Jesús i tot això, potser aleshores inclús a Catalunya podríem començar a entendre'l tal com és, i llavors potser sí, podríem donar gràcies a Déu d'haver tingut un bisbe d'aquesta envergadura, no? Que pot aportar a Torres i Bages a la consciència catalana moltes coses. Jo crec que pot aportar més, des de l'ego, que el Mirall, més que Pi Margall, sens dubte, i més que Prat de la Riba. Per mi és el gran mestre de la consciència catalana. Potser és que, com que jo també soc tomista, m'hi trobo molt bé. I vostès perdonin, però he parlat amb molta sinceritat, almenys. Bé, gràcies.